Natasha Gibbs. Goedemiddag. Over een paar uur begint in Washington de NAVO-top. En daar gaat het vooral over een man die er niet bij is, Vladimir Poetin. Journalist Joost Bosman die volgde de Russische president 11 jaar lang in Rusland. Maar deze maand komt daar noodgedwongen een einde aan. Joost is teruggehaald naar Nederland omdat het werken in Rusland te gevaarlijk is geworden. Straks in de Nieuwsbv zijn uitgebreide verhaal. Maar voor de verandering beginnen we met het weer. Het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. Het KNMI waarschuwt voor hevige onweersbuien door het hele land en heeft daarom code oranje afgegeven. Voor het hele land dus. Weerman Peter Kuipers-Munneke, waar moeten we rekening mee houden? Wat komt eraan? Wat daar aankomt is een gebied met veel regen. Daardoor kan er wateroverlast ontstaan. Daar zit ook onweer bij, met kans op blikseminslag. Er zijn ook zware windstoten bij die buien verwacht. En dat kan ervoor zorgen dat er voorwerpen door de lucht gaan vliegen en er bomen omwaaien. En daarbij is er ook kans op hagelstenen tot 4 centimeter groot. En ook dat kan schade opleveren. Ja, het is wel uitzonderlijk wat eraan komt, hè? Code oranje in het hele land. Ja, dat is inderdaad vrij bijzonder. Het gaat om een heel breed, tenminste in geografische zin, breed gebied. Wat als eerste begint in Zeeland. Daarvoor geldt de code oranje vanaf 4 uur vanmiddag. En dan om 5 uur in Noord-Brabant, Zuid-Holland. En dan om een uurtje of 6, 7, 8 komt dan op een gegeven moment ook de rest van het land aan de beurt. Het Noordoosten als allerlaatste. En deze code oranje die geeft eigenlijk iedereen de kans om zich voor te bereiden op deze weersomstandigheden. Ja, dus noem eens wat. Niet met de caravan de weg op. Nou kijk, het is natuurlijk de tijd van het jaar waarin er veel buitenactiviteiten worden georganiseerd. Afsluitende activiteiten voordat de zomervakantie losbarst. Barbecues, voetbalwedstrijden bekijken, terrassen die vol zitten. Het kan onverwacht komen omdat het vandaag zo warm wordt en zo zonnig is. En meer dan 30 graden op sommige plaatsen. Daarom is deze waarschuwing ook bedoeld om de kans te geven om voorbereiding te treffen. Het zal ook niet iedereen, kijk, het is geen garantie op noodweer en schade. Op sommige plaatsen zal het flink tekeer gaan. Op andere plaatsen zal het beperkt blijven tot een flinke onweersbui. Maar op deze manier is in ieder geval iedereen in de gelegenheid om zich hierop voor te bereiden. Peter Kuipers-Munneke over code oranje dus in het hele land. Dankjewel. Nederlandse zeehavens zijn minder aantrekkelijk geworden voor drugscriminelen, zegt de douane. Er worden veel minder drugs onderschept. In het afgelopen half jaar was de vangst ruim 16.000 kilo, een jaar eerder ruim 28.000. Volgens de douane lijken maatregelen tegen drugsmokkel succes te hebben. Nederland werkt beter samen met landen in Latijns-Amerika, waar drugs vandaan komen. Er zijn meer specialistische opsporingsteams en bij controles wordt beter samengewerkt met het bedrijfsleven. Vrouwen die een hartstilstand hebben gehad leven daarna veel vaker met angst en depressie dan mannen die hetzelfde is overkomen. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van het Amsterdamse UMC. Robin Smits, onderzoeker bij het Amsterdam UMC. Mevrouw Smits, hoe heeft u dat onderzocht? Hey, goedemiddag. We hebben eigenlijk heel veel gegevens van de arrestpatiëntregistratie over hartstilstanden in de regio Noord-Holland. En we hebben deze gegevens gelinkt met data van het CBS. Die dus in gegevens hebben over inkomen van mensen per jaar. En ook over medicatievoorschriften. En dat hebben we dan van zowel degene die een hartstilstand hebben overleefd als van individuen van de algemene populatie. En daarmee konden we over een tijdspanne van 5 jaar deze groepen volgen om te zien of er veranderingen waren in de uitkomsten. Ja, en die medicatie die gaf u wel bepaalde inzichten, hè? Ja, zeker. Ja, we vonden dus eigenlijk bij vrouwen die een hartstilstand hebben doorgemaakt dat zij ten opzichte van voor de hartstilstand een toename hadden in angst- en depressiemedicatie. En vrouwen gebruiken dat dan meer na die hartstilstand dan mannen? Nou, ze gebruiken het sowieso meer inderdaad, de vrouwen. En het is dus eigenlijk vooral ten opzichte van voor de hartstilstand dat er bij vrouwen een toename te zien was, terwijl we dat bij mannen niet zagen en ook niet bij mensen in de algemene populatie. Dus dat wekt dan in ieder geval de suggestie dat er misschien vanwege de hartstilstand toch wat mentale gezondheidsproblemen ontstaan. Mensen krijgen meer zorgen. Ja, het is natuurlijk best een impactvol event wat je doormaakt. En dat je het überhaupt overleeft is al best een kleine kans. Dus. Dat grijpt vrouwen op een andere manier aan dan dat het mannen aangrijpt, kennelijk. Wat kunnen we met de uitkomsten van dit onderzoek? Ja, nou, wij denken dus sowieso dat dit een hele belangrijke aanwijzing is dat mensen die een hartstilstand overleven goed op de langere termijn in de gaten gehouden worden. Dus ja, zeker minimaal een jaar en het liefst langer. Omdat er dus kennelijk wel problemen spelen. En dit zal dus in ieder geval op basis van onze uitkomsten heel goed zijn voor vrouwen. Maar ik denk dat ook zeker voor mannen heel zinvol kan zijn. En we moeten wel nog verder achterhalen hoe dit allemaal precies werkt en welke interventies dan goed zijn. Daar komt meer onderzoek, dat hoor ik u al zeggen. Hier laten we het bij. Mevrouw Smits, dank u wel voor de uitleg. Reddingswerkers zoeken op het Indonesische eiland Sulawesi naar tientallen mensen die vermist zijn na een modderstroom. 11 lichamen zijn al geborgen. Die modderstroom ontstond na een zware regenval. En honderden huizen zijn beschadigd. Reddingswerkers kunnen het getroffen gebied op Sulawesi maar moeilijk bereiken. De man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na de dood van een baby is de vader van het kind, meldt de politie. De baby lag in zorgwekkende toestand in een afgesloten auto en kon niet meer worden gereanimeerd. De vader is verhoord en toen is hij vrijgelaten. De politie spreekt van een tragisch incident en geeft verder geen details. En mensen in België moeten nog eens goed zoeken of ze nog ergens muntgeld hebben liggen. Dat vraagt de Belgische regering in een campagne. Want winkels hebben een tekort aan wisselgeld. Naar schatting zou er 200 miljoen euro aan verloren munten rondslingeren. Het NOS-journaal. Vandaag begint in Amerika de rechtszaak tegen filmacteur Alec Baldwin. Die wordt verdacht van doodslag, omdat hij 3 jaar geleden op een filmset een cameravrouw doodschoot. Zijn revolver was per ongeluk geladen met een echte kogel. Baldwin heeft altijd gezegd dat hij nooit de trekker heeft overgehaald en dat het pistool per ongeluk afging. Maar nieuw onderzoek lijkt dat tegen te spreken. En die rechtszaak tegen Baldwin begint met het selecteren van de juryleden. Die moeten oordelen of Baldwin schuldig is. De meeste mensen gaan deze zomer op vakantie, maar er blijven ook heel veel mensen thuis, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat zijn er zo'n 3,5 miljoen. Deze vrouw bijvoorbeeld kan door heftige allergieën al zeker 15 jaar niet meer op vakantie. Nou, het begint al met het beddengoed. Ik moet mijn eigen beddengoed meenemen. Dus u snapt, als ik met een koffer op vakantie ga, dat mijn koffer dan bijna vol zit. Als ik naar het buitenland ga met het vliegtuig, is mijn grootste angst dat mijn koffer zoek raakt, want dan kan ik niet slapen. Nou, dan het feit dat het tegenwoordig mode is om een huisdier mee te nemen in een hotelkamer of een appartement. Mijn huisstofmijtallergie. En zo kan ik nog wel eventjes een tijdje doorgaan. Dus dat heeft me doen besluiten om niet meer op vakantie te gaan. En er zijn natuurlijk ook veel mensen die thuis blijven uit geldgebrek of omdat ze gewoon liever thuis zijn. Gisteren was het een rustdag en vandaag stappen de renners weer op de fiets. Etappe 10 brengt het peloton van Orléans naar Saint-Amand-Montrond. Sebastian Timmerman, vanuit Frankrijk. Jij staat bij de start. Etappe van 187 kilometer, helemaal vlak. Biljartlakentje, ja. Dat wordt iets voor de sprinters vandaag, hè? Ja, dat denkt iedereen wel, inderdaad. En sprinters zat nog, hoor, in de Tour. Eigenlijk alleen Mats Pedersen heeft moeten opgeven. Maar de andere sprinters zijn er nog allemaal. Dylan Groenewegen won natuurlijk een etappe. Mark Cavendish, 2 keer Girmay. Dus dat betekent ook dat nog een aantal sprinters toch wel op scherp staat om revanche te nemen. Denk aan Jasper Philipsen, de grote man van vorig jaar. Toen won hij 4 etappes, de groene trui. Nu staat de Belg nog op 0. En dat na 9 etappes. Dus die zal getergd zijn om zijn klasse en zijn kwaliteit als sprinter te laten zien. Fabio Jacobsen wil dat ook graag. We starten dus inderdaad in Orléans, vlakbij de monumentale kathedraal Sainte-Croix uit 1278. Ja, en of het dan bij elkaar blijft of niet, dat is toch wel een klein beetje de grote vraag. Want de wind gaat naarmate de dag vordert toch wel een beetje opspelen. Ja, dat was 11 jaar geleden. Was dat ook zo, dat de wind ineens opstak of ingreep? Hoe zeg je dat? Ja. Ik zei opspeelde en toen dacht ik van volgens mij klopt dat taaltechnisch niet. Maar laten we het op opsteken houden inderdaad. Ja, klopt. Ja, nee, dat was in 2013 het geval. En toen kregen we een prachtige waaieretappe Quickstep. En de ploeg die we nu kennen als Visma Leasebike, die gooiden het op de kant. Het hele peloton verbrokkeld. Alejandro Valverde, de Spanjaard, verloor toen 6 minuten. Toen was het een noordwester. Nu staat er een zuidwester. Kracht 3A4. En het is een heel open gebied door wat men noemt de graanschuur van Frankrijk. Dus ja, als die wind daar hard genoeg waait, gaat dat zeker voor nervositeit zorgen in het peloton. De laatste 60 kilometer van deze etappe, vanaf Issoudun, zijn exact gelijk aan de de laatste 60 kilometer van die etappe uit 2013. De renners zijn gewaarschuwd. Sebastiaan Timmerman, we horen jou natuurlijk vanmiddag weer vanaf 2 uur in Radio Tour de France. Het is 12:10 en hier is het wat harder dan weinig wind. Code oranje dus voor het hele land. Vanaf 4 uur overal zware regen- en onweersbuien. Dat trekt dan over het land met kans op overlast. Eerst nog droog en vrij zonnig met 25 graden aan zee tot ruim 30 in Limburg. Morgen zon en wolken, een bui en 19 tot 24 graden. En Tim Schaap bij de ANWB Verkeersinformatie. Heeft die code oranje al invloed op de weg? Nou, nu nog niet gelukkig, maar dat zal tijdens de avondspits ongetwijfeld anders zijn. Desondanks alsnog problemen nu. De A12 bijvoorbeeld, Arnhem richting de Duitse grens. Daar was natuurlijk sowieso al druk vanwege grenscontrole. Maar een ongeluk daar helpt niet bepaald mee. Eén rijstrook is dicht, vertraging is 20 minuten vanaf Zevenaar. Omrijden kan via de uitwijkroute U94. Dan een gekantelde vrachtwagen op de A50 Arnhem richting Os. Die kantelde op de verbindingsweg bij knooppunt Valburg naar de A15 richting Nijmegen. Die is dicht. Vertraging op de weg zelf is 30 minuten. En dan nog eventjes naar de A76 vanuit Geleen naar Heerlen. Ook daar drukte voor de Duitse grens door een grenscontrole. 3 kilometer nu met een kwartiertje extra. Ster. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt. Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Nu summerdeals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman. Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, nu 25% korting bij Kruidvat. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick Approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Het was een enorme shock voor showworstelliefhebbers dit weekend. John Cena, zeg maar de Messi van deze sport, maakte zaterdag plotseling bekend dat hij stopt. Tonight I officially announce my retirement from the WWE. Ja, na 12:30 schuift de Nederlandse showworstelaar Julia Suikerbuik aan om alles over deze man te vertellen. Maar eerst de NAVO-top. De Nieuwsbv. Want die begint vandaag in Washington. En het gaat daar vooral over een man die er niet bij is. Vladimir Poetin. Joost Bosman volgde Poetin 11 jaar lang als correspondent in Rusland. Ja, daar kan hij alleen nu niet meer zijn. Want de krant waar hij voor schrijft vindt dat veel te gevaarlijk. En dus zit hij hier bij mij aan tafel. Joost, goedemiddag. Goedemiddag. Baal je ervan? Nou, ik heb me er ruim 3 maanden op kunnen voorbereiden mentaal. En ik kan van nature vrij goed relativeren, denk ik. Ja. Ik heb er 11 jaar gezeten. Ik heb hele interessante tijd gehad. Wat dat betreft, dat pakken ze ook niet meer af. En wat dat betreft is voor mij het glas toch half vol. En is het ook wel eens goed om na ruim 10 jaar ergens anders naartoe te gaan misschien om weer een nieuwe start te maken. Dus ik ben er niet, niet heel erg rouwig om. Ja. Het AD, hè? Daar schreef je onder dat andere klopt, voor. Ja. Zij zeggen het is te gevaarlijk daar. Is dat ook echt daadwerkelijk zo? Is het echt te gevaarlijk? Nou, het is natuurlijk niet zonder risico. En dat is ook voor het AD de reden geweest om te zeggen... We willen hier niet meer aan meewerken, aan jouw accreditatie. Hè? Zij moeten daarvoor een brief leveren. En dat wilden ze niet meer. Ja, en die heb je wel nodig als je daar je werk die op heb je nodig, natuurlijk. Want ja. Dan krijg je een accreditatie mee. En met een accreditatie, dan kun je een visum krijgen. Nou, als je één van twee niet hebt, dan kun je niet blijven. Dus ja, we hadden toch een beetje een verschil van mening hierover. Ik had het idee van het is nog wel verantwoord, het kan nog wel. De enig overgebleven collega van de NOS, Geert Groot-Koerkamp, die kijkt er net zo tegenaan. En ik denk dat wij het ook het beste konden bepalen, omdat wij daar zitten. Ja, wij wonen daar, we kijken om ons heen, we voelen dingen, we zien dingen. Maar goed, mijn standpunt was van het risico dat het echt helemaal fout gaat... en dan heb je het echt over arrestatie en gevangenisstraf... Is gewoon niet zo groot. Nee. Maar we weten het niet. En dat is voor het AD de reden gezegd van ja, het risico is niet nul. En daarom willen wij niet meer meewerken. Ja, want in wat voor gevallen zou jij een risico lopen... om gearresteerd, opgepakt te worden... en vervolgens word je dan meteen gewoon naar een strafkamp gestuurd? Hoe werkt dat dan daar? Nou, die kans is dus niet zo groot. Er is één geval bekend, nou, die is heel bekend geworden ook. Ivan Gerskovic, de verslaggever, correspondent van de Wall Street Journal... Ja. Die is opgepakt op verdenking van spionage. Nou, dat is flauwekul. Want hij is gewoon journalist. Hij heeft misschien wel dingen onderzocht, maar niet als spion, maar als journalist. Dus mogen ze hem daar niet voor veroordelen. Maar het gebeurt wel dus. Het gebeurt wel. Maar na Gerskovic zijn er nog twee Amerikanen, of ik moet andersom zeggen, Russen met een Amerikaanse achtergrond, onder wie ook één journaliste, gearresteerd. Mm-hmm. Ook op hele bedenkelijke gronden. Het is voor mij een patroon. Het zijn Russen met een Amerikaanse achtergrond... of Amerikanen met een Russische achtergrond, zoals Gerskovic. Zijn ouders kwamen uit de Sovjet-Unie. En het lijkt erop dat de Russen Amerikanen aan het sparen zijn... Ja, oneerbiedig gezegd, om uit te wisselen. Ja, maar nu met de oorlog in Oekraïne... de kans ligt natuurlijk ook dat ze Europeanen gaan pakken, toch? Dat kan, maar dan zijn toch de Britten een hoger profiel. Mm. Ik kan mij niet zo goed voorstellen dat het Kremlin denkt... we pakken een Nederlandse correspondent... omdat we iets van Nederland willen. Dat kan ik me op dit moment gewoon niet zo goed voorstellen. Maar nogmaals, we weten het niet. De logica van de Russische veiligheidsdiensten is de onze niet. En daarom, ja... loop je toch altijd een zeker risico als je daar blijft. Ja, je hebt je berust in ieder geval in het besluit van het AD. Op welke manier deed jij eigenlijk je werk daar? Ik bedoel, dan moet je toch rekening houden toch, met de manier waarop je je werk doet. Ja, nou, tot de volledige invasie in Oekraïne... kan het nu eindelijk zeggen, voluit. Ja. Rusland mocht ik dat dus ook niet. Nee, want wat gebeurde er? Ik moest zeggen dat de speciale militaire operatie... dat was theoretisch kon ik, als ik dat niet deed... gevangenisstraf krijgen zelfs. Maar dat gevaar was ook niet zo gek groot. Maar nu kan ik het gewoon vrijelijk zeggen. Tot aan de inval in Oekraïne kon ik mijn werk gewoon doen. Ik heb daar eigenlijk nooit last gehad. Ben nooit gehinderd. Na de invasie zijn er ook nieuwe wetten ingesteld. Hè? Je mocht geen fake news verkopen. Wat zij fake news vinden. Je mag het Russische leger niet in discrediet brengen. Nou, en op basis je die wetten schond, ook als buitenlandse journalist... dan liep je in theorie het gevaar dat je tot 7 jaar gevangenis kon krijgen. Geef me eens een voorbeeld van wat er dan bestempeld wordt als fake news. Nou ja, dat is het raar ook. Die wet is heel breed, dus het kan van alles zijn. Kijk, ik kan iemand citeren die het heeft over de oorlog in Oekraïne... en over de misdrijven die het Russische leger in Bucha... die plaats boven Kiev heeft begaan. Juist. Nou, dat schrijf ik zelf niet. Ik citeer iemand, maar ik verspreid het wel. En dat maakt jou... Dat kan je al kwetsbaar maken. Aha. Aan de andere kant is het zo dat toch de Russische autoriteiten... eigenlijk niet zozeer kijken naar wat die westerse journalisten schrijven. Ben je nooit dat op je vingers getikt? Nee, dat is mijn indruk dat het toch voornamelijk voor het Russische publiek is. Mm. Als wij in het Russisch zouden schrijven, voor Russisch-talige media... dan zou het anders liggen. Mm. Maar mijn indruk is dat toch in het Kremlin... weten ze ook wel dat hun imago in het Westen voorgoed verpest is. En wat wij er ook over schrijven, ach, het zal wel. Daar veranderen we toch niks meer aan, denken ze. Dus ja, ik weet ook niet, ik ken niet één geval eigenlijk van journalisten, westerse journalisten, die op basis van deze wetten zijn aangepakt. Nee, al met al, als het wel gebeurt, klinkt dat best wel aangrijpend, moet ik zeggen. Hè? Wat met die Amerikanen gebeurd is bijvoorbeeld. Waarom wil jij in zo'n situatie, want je moet toch op je woorden letten, anders word je op je vingers getikt. Je hebt het dan tot nu toe niet meegemaakt, maar toch, het ligt wel op de loer. Waarom wil je toch binnen deze situatie als correspondent werken? Waarom zou je dat willen? Omdat het nuttig is. Omdat het nog altijd nuttig is. Is dat journalistieke hart wat dan gewoon harder gaat kloppen? Ja, er verdwijnen steeds meer journalisten. Ik ben nu de laatste dus ook al. Althans, op Geert na. Maar zolang ik daar nog verslag kon doen van dingen die gebeurden, en je kon lang niet alles meer doen, maar ga maar na het afgelopen jaar, de opstand van Wagner. De dood van Prigozhin, de Wagner-baas die uit de lucht werd geschoten. Dat is een begrafenis. Vervolgens zien we de verkiezingen die op gang komen. De dood van Nawalny, zijn begrafenis. De verkiezingen. En 5 dagen na de verkiezingen leek alles weer stabiel te zijn. En bam, een terreuraanslag op een concerthal waarbij 140 doden. Er gebeurt gewoon enorm veel. Juist, er zijn telkens momenten waardoor het toch heel nuttig is dat er een correspondent aanwezig is die couleur lokaal kan geven. Die kan zien wat er gebeurt. Die kan horen wat er gebeurt. Bij wijze van spreken ruiken en voelen. Ja. Gedver, dit moet toch wel ergens pijn in je journalistieke hart gewoon doen om hier afscheid van te nemen. Ja, natuurlijk wel. Ik was ook liever gebleven. Dat zeg ik ook eerlijk. Het was niet mijn eigen keuze. Maar goed, dit is de keuze die je hebt die is gemaakt voor je. En nou ja, dan moet je dat ook accepteren en gewoon verder gaan. Nou, je gaat niet heel ver weg. Je gaat naar Georgië, buurland van Rusland. Wat kun je daar vandaar uit dan doen? Nou, ik heb natuurlijk sowieso mijn contacten nog in Rusland. Al zijn het er niet zo gek veel meer, want velen zijn ook weggegaan. Of willen niet meer met buitenlandse journalisten praten. Dus ik heb nog een handjevol over daar. Het paradoxale is dat je mogelijk vanuit Georgië zelfs nog meer zou kunnen doen over Rusland dan vanuit Rusland zelf. Hoe werkt dat dan? Omdat er heel veel Russische intellectuelen zijn neergestreken in Georgië na het uitbreken van de oorlog. Mm. Het gaat over advocaten, mensenrechtenactivisten, academici, noem maar op. Ja. Nou, dat zijn nuttige contacten. Als je daar contact mee aanknoopt, dan zij hebben ook een contact in Rusland weer. Zij kunnen ook commentaar geven. Ze weten ook wat er gebeurt. Dan kun je toch nog wel redelijk verslag doen. Plus dat je ook gewoon vrienden en kennissen die nog in Rusland zitten, op momenten dat er wat gebeurt, ergens naartoe stuurt. Mm. Daar betaal je ze uiteraard voor. Maar goed, dan kunnen zij ook wat mensen op straat vragen, meningen vragen. En dan krijg je toch nog een redelijke couleur lokaal. Maar zelf echt op reportage gaan in Rusland, dat zit er nu niet in. Nee. Maar dus dat ga je vanuit Georgië doen, met de bronnen daar. Maar nou is er onlangs een demonstratie geweest in Georgië. Gaat over diezelfde wet waar je het net eerder over had. Hè? Hoe zij omgaan met de buitenlandse media. Wat is trouwens precies het probleem? Wat deze wet betreft? Nou, het is de wet op buitenlandse agenten. En die heeft Rusland precies zo al 11 jaar geleden ingevoerd. Dat betekent dat een NGO, een non-governementele organisatie of een medium kan bestempeld worden tot buitenlands agent. En dat betekent dat hij onder invloed staat van het buitenland en mogelijk ook betaald wordt vanuit het buitenland. Om, dat is dan wat de regering zegt, de regering in Georgië, het bewind, instabiel te maken om omver te werpen. Dat is dan de beschuldiging. Met andere woorden, spionage dus. Ja, eigenlijk. Het zijn spionnen, het zijn landverraders in gewone taal. Ja. Nou ja, als je als spion of buitenlands agent wordt bestempeld, dan moet je in al je uitingen, zowel in geluid als op papier, moet je zeggen dat jij buitenlands agent bent. Mm-hmm. Dat de lezer en de luisteraar dat weet. Plus dat je elke maand je inkomsten moet overleggen aan het ministerie van Justitie. Zo, dat is nogal wat. Dat is nogal wat. Ja. En dat betekent ook dat het heel lastig wordt om verder te werken voor dat soort Maar Georgië wil dit dus ook. Georgië heeft deze wet al ingevoerd vorige maand. Nou, ben jij dan niet bang dat je werk net zo problematisch wordt dat bekeken zou kunnen, als in maar, Rusland? Dat zal wel, maar dat kijk, het geldt niet voor mij, want ik ben geen Georgiër. Ik ben geen buitenlandse agent. Dat klinkt verwarrend. Ja, dat vind ik een moeilijke. Maar het zijn Georgiërs of Russen, dus ook in dit geval, die voor buitenlandse mogendheden werk. En daarom ben je een buitenlands agent. Ah, zo. Ik ben een buitenlandse correspondent, dat is wat anders. Dus jij valt niet onder deze wet? Oké, dat is een opluchting lijkt mij, toch? Zeker. Dat geeft jou die vrijheid. Ja, ja. Maar hoe dan ook, het is en blijft een ondemocratische wet, toch? Als we dat zo mogen noemen. Ik weet niet wat het ander wordt, maar het is in ieder geval beknibbeld wel op je persvrijheid en de mogelijkheid om daar goed te kunnen werken. Tegelijkertijd wil Georgië ook lid worden van de Europese Unie. Hoe gaan die twee samen? Slecht. Vanmorgen heeft net de ambassadeur van de Europese Unie in Georgië zelf gezegd dat de onderhandelingen over het kandidaat lidmaatschap van de Europese Unie worden stilgezet. Mm. Dat hadden ze al afgekondigd en vandaag is dat officieel bevestigd vanuit Tbilisi door de Europese Unie. Hij heeft ook de hoop uitgesproken dat in oktober zijn er verkiezingen in Georgië, parlementsverkiezingen. Mm. Dat er daarna een nieuwe regering aan de macht komt die mogelijk wel van die wet af wil of dat die situatie kan gaan veranderen. En dan kan er eventueel weer verder gesproken worden. Maar op dit moment is het een standstill. Ja. Oké, goed. Dat is even wat Georgië betreft. Laten we even teruggaan naar het nieuws van de dag. Hè. Het grotere nieuws van de dag. Die NAVO-top, hè, waar ik het eerder over had. Ja, jij bent er niet bij. Poetin uiteraard ook niet. Hij houdt het overigens wel scherp in de gaten, heb ik begrepen. Poetin natuurlijk, wat er tijdens de NAVO-top gebeurt. Toch? Zeker. Kan niet anders. Nou, dat heeft vanmorgen Peskov, zijn woordvoerder, Dmitri Peskov, heeft dat letterlijk zo gezegd. Ja. Nou, let het in de gaten. En waar dat let hij dan op? Nou ja, wat daar besproken wordt. En het is natuurlijk, kijk, er wordt ook steun uitgesproken aan Oekraïne. Mogelijk nieuwe wapenleveranties worden er besproken. Plus dat tegenover CNN drie bronnen hebben bevestigd dat mogelijk in het communiqué van de top komt te staan dat de toetreding van Oekraïne onomkeerbaar is. Mm. Nou, dat is, kun je zeggen, het is maar één woord. Maar het is wel een heel belangrijk woord, heel symbolisch en ook een belangrijk signaal aan Rusland. Van vergeet het maar, wat jullie ook doen, Oekraïne zal lid worden van de NAVO. We gaan all the way dus eigenlijk. Ja, geen weg terug. Wanneer vlieg jij naar Georgië? Nou, ik heb het nog niet precies bepaald, maar het zal begin augustus worden, zo ongeveer. Oké, laten we contact houden. Dankjewel, correspondent Joost Bosman. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Heb je trouwens de boel al vastgezet voor vanavond? Ja, code oranje voor heel Nederland in verband met wind en regen en ander gedonder. En dat begint dus in Zeeland, het land van Danny Vera. Die is dus als eerste de klos. Hij heeft een lied gemaakt en dat heet The Orange Glow. Al gaat dat niet over het weer, maar meer over wat er morgen allemaal staat te gebeuren met oranje. For the other, with a voice full of fire, we will sing for victory. There's no one who'll stop us, cause they won't believe the strength of you and me. With a heart of a lion, we will fight till the end, bare naked as it can be. We'll tear down the walls and march into their cities, they'll surrender by what they'll see. We're bringing the love while we're spreading the word with our little big army. There's no time to waste, grab your things, don't be late. Come on and follow me. Follow the orange glow. Follow the sisters and brothers, to meet our destiny. And wherever we go, while we're crossing the globe, it leaves a mark in history. We're bringing love and we're spreading the word with our little big army. There's no time to waste, grab your things, don't be late. Come on. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Museum Beeld en Geluid heeft een bijzondere collectie cadeau gekregen. Weet jij wat er in die collectie zit als je dit hoort? Ik heb al jaren dromen om gewoon lekker met dingen die glibberen bezig te zijn. Die nat, glad, glibberig zijn, die je over je huid kan smeren. En om met iemand, met een leuke meid, gewoon lekker over elkaar heen te kliederen. Een partij lol hebben in een hoop met smurrie. Jan van der Putten, krijg jij er iets van mee? Nou, verf denk ik dan aan. Ja? Ja. Glibberen? Glibberen. Met je vriendin? Siliputi? Nee, ook niet. Geen idee? Nee. Oké, okay. Zegt jou de... Sorry hoor, zeg jou de bruine bonenman iets? Nee, ik ontken alles. Nee. Nou, straks de conservator van Beeld en Geluid over een aanwinst. Het archief van Menno Boeg, waaronder dus ook zijn spraakmakende serie Seks voor de Boeg. Kun je je dat nog herinneren? Ja, zeker. Ja, toch, waar dit fragment dus uitkwam. De bruine bonenman. NPO Radio 1. Ja, nu eerst het NOS-journaal. Jan van de Put. Ja, vanmiddag en vanavond gaat het stevig regenen, hagelen, waaien en onweren, waarschuwt het KNMI. Dat heeft code oranje afgekondigd voor het hele land. De man die gisteren werd opgepakt in Rotterdam na de dood van een baby is de vader van het kind. Hij is na verhoor weer vrijgelaten. De politie spreekt van een tragisch incident. De NAVO viert zijn 75-jarig bestaan. Het feestje in Washington dreigt te worden overschaduwd door de toenemende druk op de Amerikaanse president Joe Biden, de gastheer van de top, zegt correspondent Marieke de Vries. Die toont zich strijdlustig. Hij weigert uit de race te stappen. Gisteren verspreidde hij een brief onder alle democratische congresleden dat de kiezers tijdens de voorverkiezingen massaal op hem gestemd hebben en dat hij die niet buitenspel laat zetten door te stoppen. En dit deed hij onder meer omdat meer en meer politici, ook prominente politici, partijleden van hem publiekelijk suggereren dat het beter zou zijn als hij plaats zou maken voor een ander. Nou, dat frustreert Biden weer. Die riep deze partijelite, zo noemde hij ze op, hem uit te dagen tijdens de conventie. Maar ja, iedere beweging die hij maakt, ieder woord dat hij uitspreekt, wordt natuurlijk scherp gevolgd en beoordeeld. En dat zal natuurlijk deze week tijdens de top niet minder zijn. Met als zwaartepunt een persconferentie die Biden donderdagavond lokale tijd zal geven, waarbij hij voor het eerst sinds februari weer eens vragen van journalisten zal beantwoorden. En daar ja, zal wel veel van afhangen ook. Want er wordt in Washington ook gespeculeerd dat hij deze NAVO-top nog heel graag wil doen. Dat hem dat ook nog gegund wordt. Maar dat er daarna misschien weer een moment van overweging kan plaatsvinden. Dus misschien het weekend. En in Kiev is het vandaag een dag van rouw na de grootschalige Russische beschietingen van gisteren. Een deel van een kinderziekenhuis in Kiev werd in puin geschoten. Later vandaag vergadert de VN-veiligheidsraad in New York. En dan de ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, helaas zijn er een paar bijzonderheden. Allereerst op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de Duitse grens is de weg nu helemaal dicht. Er gebeurde namelijk een ongeluk met een vrachtwagen. Hou rekening met voorlopig wat extra reistijd. Onbekend hoe lang dit precies gaat duren. Wel weet ik dat je het beste kunt omrijden via de omleidingsroute U94. Dan ook nog even naar de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renkum en knooppunt Valburg. 10 minuten in de file. Komt ook weer een gekantelde vrachtwagen. Hou daar ook rekening met een dichte verbindingsweg naar de A15 naar Nijmegen. Dat duurt waarschijnlijk nog tot morgenochtend vroeg. En tot slot simpelweg drukte door de grenscontrole op de A76. Vanuit Geleen vielen voor de Duitse grens 4 kilometer met ongeveer 10 minuten oponthoud. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Sinds het kabinet schoof 1 wint het Nederlands elftal al haar wedstrijden. Je hoort er niemand over, maar dat is natuurlijk geen toeval. De duidelijk Nederlandse koers die dit kabinet uitzet en waar de eerste contouren al voorzichtig van te zien zijn, met echte Nederlandse ministers als mevrouw Faber, mevrouw Klever en meneer Matlener, lijkt over te slaan op het Nederlands elftal. Natuurlijk, het is een multicultureel elftal, maar wel onder duidelijke leiding van een geboren zaankanter die oranje uitslaat zodra er licht op zijn hoofd valt. Een Nederlander dus die een lange geschiedenis achter zich aansleept. Het is er de afgelopen maanden wel ingeslagen. Niemand hoefde onze spelers te motiveren bij hun wedstrijden tegen tussenvolken als Roemenen en Turken. Meneer Wilders trok het succes van Oranje dan ook terecht heel erg naar zichzelf en de PVV toe. Zo plaatste hij op X foto's van een blij hoofd van Geert Wilders en daarnaast dat van een boze idioot Erdogan. Ook ging hij hard op zoek naar beelden van ongeregeldheden met Turkse supporters om onze blijdschap nog meer terecht te maken. Het schandaal dat Nederlandse supporters na afloop werden bekeurd wegens toeteren zal in het kabinetsberaad ongetwijfeld worden ingebracht. En dat terwijl vreemden onze binnensteden terroriseerden. De trots op Nederland gaat hand in hand met de nieuwe politieke wind. Heel Europa kijkt morgen naar een oranje wand, waar duizenden oranje gekken weer 90 minuten van links naar rechts zullen bewegen op de muziek van onze grootste vaderlandse componist, Rob Kemps. Bij de NOS hebben ze het eindelijk ook begrepen. Wolter Kroes kreeg eindelijk het podium wat hij al jaren verdient. Hij kwam als onkruid tussen het gras naar boven en mocht bij Studio Voetbal zijn hit Viva Hollandia komen zingen en zijn mening geven. Vooral dat laatste was erg prettig. Nederland wordt gewoon kampioen, de zon gaat weer schijnen en Nederland is de beste. Wat bleef hangen is, de NOS is tegenwoordig beter dan SBS. Ze hebben het in Hilversum begrepen. De broodnodige culturele omslag is daar. Morgen de halve finale tegen Engeland. Een stabiel land waar ze het wel begrepen hadden. Ze hebben de EU verlaten en plukken daar nu de sappige vruchten van. En daarna volgt de finale tegen waarschijnlijk Frankrijk. Een land in de verdrukking met ondankbare inwoners die tegen de exit polls van de Franse evenknie van Maurice de Hond ineens voor ultralinkse communisten hebben gekozen, waardoor antisemitisme en hoofddoeken er vrij spel zullen krijgen. Wat een somber land. Ze verdienen een burgeroorlog. Tijd voor onze beste speler Wout Weghorst om ze dat duidelijk te vertellen. Hopelijk treffen ze in de finale, zodat we ze eruit kunnen shinen met onze heerlijke mix van nationalisme en nieuw elan. En hopelijk met Dick Schoof 1 op de tribunes, onze minister-president van alle Nederlanders. Laat ons trots zijn op onszelf en op onze producten. Geen land ter wereld met zo'n geweldige veestapel als de onze. Overal ter wereld eten ze onze kaas. Wij hebben de beste dijken en straks bij de Olympische Spelen gaan we weer veel meer medailles veroveren dan vergelijkbare landen doen. De Nieuwsbv. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een man die zowel geliefd als omstreden was, maar altijd wist te boeien. Ik heb het over Menno Boeg. Exact 10 jaar na zijn overlijden is het hele werkarchief van de iconische televisiemaker overgedragen aan Beeld en Geluid. Met zijn meest iconische programma Seks voor de Boeg wist de maker niet alleen te boeien, maar deed hij ook genoeg stof opwaaien eind jaren 90. Ik heb een bepaalde ziekte van vrouwen met kousen en het hoge lazen aan. Wij lopen al jaren met het idee om eens een keertje flinke seks te hebben in een restaurant en dan bovenop de tafel. Ja. Vertel eens wat jouw wens is. Nou, echt om lekker geld te visfukken dan. En ja, dat ook in beeld te brengen voor de tv. Ja, uiteraard. Te gek ook. Bij mij aangeschoven Bas Achterberg, conservator bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Jij moet ook een beetje grinniken toch hierbij? Ja, zeker. Voor de luisteraar die hem niet kent, hoe zou Menno Boeg, hoe zou hem omschrijven? Nou, het is een ondernemer. Hè? Iemand die vooruit denkt. En ja, een zeer bevlogen programmamaker. En ja. Met name rond deze tijd van Seks voor de Boeg. Eind jaren 90 was hij ongelooflijk actief. Toen een aantal jaren niet. En daarna heeft hij nog Boeg in de Baaiers gemaakt. En ook dat is een heel spraakmakend programma natuurlijk. Ja. En los dat het spraakmakend allebei is. Je zegt ook vooruitstrevend, vooruitdenkend. Misschien wel voor op zijn tijd? Zeker. Ja, dat zie je in een aantal programma's terug. Hij was taboe doorbrekend. En hij zocht juist naar wat drijft mensen. En dat zie je in Seks voor de Boeg. Ja. Dat hoorden we in dat fragment ook. We lachen erom, omdat het ergens ook ongemakkelijk is. Ja, want wie zegt er nou, wat is je grootste wens? Nou, lekker even fistfucken dit weekend. Nou ja, en, sorry hoor. Zo'n leuk boek ook over Boeg geschreven, waarin hij dan vertelt, ja, die man wilde me daarna nog een hand geven. Nee, dat wilde ik niet. Kan ik me voorstellen. Dus nee, en ja, die vooruitstrevendheid zit dus in dat taboe doorbreken. Hij had een hekel aan alles wat met regels te maken had. Hij functioneerde als kind niet op school. Oh ja. Daar paste hij niet in het systeem. Maar ongelooflijk creatief en beeldend denkend. Dus ja, en dat zie je terug in de programma's. Ja, paste niet in het systeem. Hoe werd er dan op zijn programma's gereageerd? Want die paste dan ook niet echt in het systeem in de jaren 80 en 90, of wel? Nou ja, kijk, Seks voor de Boeg is een programma dat niemand gezien heeft. Hè, ja. Maar ongelooflijk hoge kijkcijfers had. Ja. Dus, en iedereen had er ook een mening over. En ja, dat is ook het taboe doorbreken. Het was natuurlijk, er was veel kritiek op het programma, juist omdat mensen misschien geëxploiteerd werden. Zo was het idee. Hè? Je moet mensen tegen zichzelf beschermen. Ja, want was het niet eigenlijk gewoon een beetje ordinair aapjes kijken? Nou ja, dat gevoel krijg je er wel bij. Maar ze maakten dat veel zorgvuldiger dan alleen maar iedereen zijn wens te laten doen. Dus en ook jarenlang nog contact gehouden met mensen daarna. Dus het ging, de kritiek was vaak over de nazorg, zeg maar. Ja. En mensen snappen niet wat voor consequenties dat heeft. En als je dan terugkijkt, dan zie je dat daar inderdaad niet veel gebeurd is. Er zijn niet mensen ontslagen, gek geworden, weet ik veel wat. Dus... Nee. Nou, Menno Boeg die zocht wel vaker dus die ethische grenzen op, hè, in het tv-vak. Ja. Soms behoorlijke gevolgen voor de deelnemers. Zo vertelt bijvoorbeeld een moeder die graag verkleed gaat als een oorspronkelijk bewoner van Amerika, dat ze dan graag ook dan seks heeft in een tipi. En dat vertelde ze bij Sonja Barend. Dat dochtertje was toen 10. Ja, ja. En die moest de volgende dag weer naar school. Ja, die heeft heel veel problemen mee gehad. Ja, familie ook. Echt heel slecht was het. En hoe hebt u dat dan opgelost? Ik heb heel veel uitgelegd van ik ben Laura. Ja. Ik ben Laura van hoe ik ben, hoe ik me gewoon gevoel. En ik ben mama. Dat doe ik helemaal niks. Dan ben ik zo perfect. Gewoon. Gewoon ja, er zijn, ja. Vraag hebben we je ook gesteld. Ja, ja, voordat ze ging uitzenden. Ja. Ja. Er zijn twee dingen. Ja, Laura en mama. Ja, ze scheidt het dus. Hè. Ja, het lijkt me heel pijnlijk om dit toch aan je dochtertje uit te moeten leggen. Toch? Zeker. Ja. Ja. Ja. Dus achteraf best wel moeilijk voor deelnemers. En je hoort Menno ook op de achtergrond dan nog zeggen, maar dit hebben we ook besproken. Ja, nee, hè? Precies. Dus natuurlijk zoek je in dit soort programma's zitten, zijn dat grenzen waarvan je zelf ook nooit helemaal kan zien wat de consequenties zijn. Mm. En je gaat bij ieder programma dit soort voorbeelden noemen. Ja. Ik denk zelfs in serieuze journalistieke programma's dat mensen het gevoel hebben dat ze niet hebben kunnen zeggen wat ze eigenlijk wilden zeggen. Ja, ja, ja. Maar met dit soort beelden denk je toch, oh, ben ik blij dat dat niet op internet staat of zo. En dan komt het in beeld en geluid. Nee, maar dat klopt. Het is natuurlijk, die tijd was echt anders. Ja. Mensen waren zelf nog geen mediamakers zoals wij dat nu wel zijn. En het werd niet continu gedeeld. Dus na uitzending was het ook weg. Ja. En dan zeg je, ja, nu ligt het in het archief. Wat vinden maar die mensen er eigenlijk van? Nou ja, het is niet zo dat wat in het archief ligt, dat is... Kijk, ik als archivaris denk eigenlijk aan de tijd dat wij er allemaal niet meer zijn. En dan wil je een beeld hebben van het Nederland van de 20e en de 21e eeuw. En dan is dat archief heel bijzonder. En het hoort gewoon bij onze geschiedenis, zeg je dus eigenlijk. Dat zijn dus niet alleen de positieve beelden, maar er zijn ook dingen waar je misschien voor schaamt. Of ja, waarvan je denkt, maar wat voor samenleving was dat dan? Of juist een samenleving waarvan je denkt, de taboes werden doorbroken. Ja, precies. En kan zo'n dame die dus de achteraf zegt van, ja, Getver, ik wilde eigenlijk niet, helemaal niet zo prominent dat dit bij iedereen onder de aandacht zou komen. Heb ik gewoon niet zo goed over nagedacht. Wil die dan wel herkenbaar in beeld en geluid? Of heeft hij daar helemaal niks over te zeggen? Nou, als je in het archief ligt, dan ben je niet herkenbaar voor iedereen en alles zichtbaar. Dus dat probleem is er niet. En alles wat naar buiten gaat, dat checken wij ethisch. Maar dat doen we met alles. Ja? En dan? Als jullie dat ethisch checken, wat dan? Wat gebeurt er dan? Nou, dan ga je dus kijken, van, nou ja, is dit inderdaad materiaal? Niet eens als mensen het zelf gezegd hebben, maar dan schatten we in of je dat aan een algemeen publiek zou moeten presenteren. En kijk, dat is echt wel iets anders natuurlijk. Met dit soort programma's ga je niet online zetten van, jongens, we hebben nu een fantastische collectie. Nee, precies. Dus dat gebeurt allemaal heel zorgvuldig. Oh ja, dit komt niet op jullie homepage te staan. Nee. Oké. Okay. Nee. Nou, zijn nalatenschap wordt dus wel opgenomen in het archief van Beeld en Geluid, hè, van Boeg. Alles overwegend. Hoe gaat hij nou de geschiedenisboeken in? Als een viezerik, briljante tv-maker, allebei. Hoe zou je hem beschrijven, Bas? Nou, beauty is in the eye of the beholder, zou ik zeggen. Maar nee, maar kijk, als je naar productie kijkt, naar televisiegeschiedenis, is het een bevlogen maker die een zeer grote impact heeft gehad op het publiek. Ja. En vernieuwende programma's heeft gemaakt. En nog steeds ook ergens op onze lachspieren werkt. En nog steeds impact heeft. Heel goed. Bas Achterberg, dankjewel. De Nieuwsbv. Een grote schok voor de liefhebbers dit weekend. John Cena, de grootste showworstelaar aller tijden, stopt ermee. Tonight, I officially announce my retirement from the WWE. Ja, je hoort het. Het publiek was totaal in shock toen showworstelaar John Cena afgelopen weekend dus zijn pensioen aankondigde. Ja, wat hem zo legendarisch maakt, dat ga ik bespreken met showworstelaar Julia Suikerwijk. Goedemiddag, Julia. Hallo. Ja, was het voor jou trouwens ook een shock toen je dit hoorde? Ja. het is zeker dat we, en dan met we bedoel ik andere showworstelaars, dat we het aan zagen komen, dat hij er een keer mee zou stoppen. Mm-hmm. Maar dat het in één keer zo aangekondigd wordt en zo permanent is, is zeker wel een shock. Ja, ja. Want meestal gaat het niet permanent, dan bouwen ze rustig af. Het hangt er vanaf. Er zijn bijvoorbeeld worstelaars die uiteindelijk één keer per jaar gaan worstelen. Dat is heel speciaal. En ik had eerlijk gezegd gedacht dat dat zou gebeuren, ja. Maar... dit is anders. Het is wel heel abrupt, inderdaad. En hij is pas 47 jaar, gaat dus nu al met pensioen. Is dat normaal dat je op die leeftijd in de show-worstelwereld al met pensioen gaat? Ja, ik, nou ja, persoonlijk vind ik van wel. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar bedenk wel hoeveel impact het heeft op je lichaam. En dat je op een gegeven moment moet gaan denken van... als ik nog fatsoenlijk wil kunnen lopen als 80-jarige... misschien moet ik er nu een eind aan breien. Ja? Want wat voor impact heeft dit op je lichaam? Behoorlijk impact. Het is... ik had het er net over met iemand anders. Het is natuurlijk net als elke sport. Als je elke sport intensief beoefent, dan heeft het gewoon veel impact op je lichaam. Nou is dit een sport die sowieso vergelijkbaar is met stunten en stuntvechten. Dus ja, want even voor de duidelijkheid. Ja. Voordat we te veel in de details gaan, inderdaad. Misschien moet jij eerst even uitleggen, hoe gaat dat show worstelen eigenlijk? Ja, nou, wat heel belangrijk is, is dat je weet dat het een vorm van entertainment is. Het is dus eigenlijk niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld boksen of MMA, omdat dat echt een competitiesport is. Ja. Terwijl de showworstelen gaat om entertainment. Het gaat om het vertellen van een verhaal, meestal goed tegen kwaad, waarbij men het lichaam en de stem en het charisma gebruikt om dat verhaal te vertellen. Ja. Een soort live stunt show met promo's en verhalen. Ja, maar waarbij je elkaar niet echt pijn doet, toch? Of wel? Toch wel. Toch wel? Echt waar? Ja. Want ik zie jullie wel eens op elkaar, bovenop elkaar springen met vuisten en met ellebogen. En zo gebeurt dat ook echt. Ja, natuurlijk. Trouwens, jij zit best wel onder de blauwe plekken, zie ik in één keer. Oh mijn god, je hele linkerarm. Dus je wordt gewoon keihard wel geraakt. Nou ja, kijk, we doen het op zo'n manier dat we ervoor zorgen dat de schade zo min mogelijk is. Maar het is natuurlijk niet mogelijk om iemand in zijn gezicht te slappen als een bitch slap. op een veilige manier of op een manier die geen pijn doet. Ja, ja. Dus het maakt, het is wel degelijk impact en het is wel degelijk iets wat pijn doet. We doen het alleen op de meest... op de meest veilige manier mogelijk. Ja. En dit houdt je lichaam dus maar een beperkte tijd vol. Dus vandaar dat John dus op 47-jarige leeftijd... is niet zo raar dat hij er nu mee stopt. Nou, ik denk dat hij zeker nog wel een paar jaar door kan gaan... maar heeft natuurlijk ook een andere carrière. En dat vindt hij dus ook belangrijk. En daarnaast, het is zo dat hij denk ik echt wel het uiterste... uit zijn carrière heeft gehaald. Want jij zegt al, het is de grootste worstelaar alle tijden. Ja, wat kun je dan nog doen? Nee, precies. Hij heeft de top al. Ja, hij heeft de top al bereikt. En zijn andere carrière, Long natuurlijk, wat hij al een paar jaar doet. Acteur zijn. Toch? Doet hij ook iets met stunten of alleen acteur zijn? Volgens mij is hij alleen acteur. Dat zou ook raar zijn. Want dan denk je, wat is nou nog belastender? Maar jij zit onder de blauwe plekken. Wat heb je dan dit weekend gedaan? Ik was afgelopen weekend in Italië. Ja, en? Voor een hele grote worstelshow. Ik geloof dat we 1000 man publiek hadden in Verona. Oké, dan. En hoe gaat zoiets dan bij jou? Want ben jij dan, wat voor type speel je daar? Zoals ik zei, het is dus het verhaal van kwaad, goed tegen kwaad. In dit geval, je kijkt naar me en je denkt waarschijnlijk lief meisje. Maar in dit geval was ik dus de kwade gast, de bad guy. Ben jij de slechterik dan? Ik was de slechterik, inderdaad. En mag je dat zelf uitkiezen? Nee, dat werd mij verteld omdat ik moest worstelen tegen iemand die dus uit Verona kwam. Dus de hometown hero. Dan is het niet helemaal netjes als ik ook een hero ben. Oh, zo, dus dat zijn de spelregels. Tenminste, dat zijn een beetje de ongeschreven regels. Ja. Aha. En dan moet jij dus ervoor zorgen dat het publiek jou een beetje haat. Ja. Ik het goed begrijp. Klopt. Hoe doe je dat? Nou, in dit geval was het eigenlijk wel heel makkelijk. Natuurlijk, je bent in Italië, dus wat je zit dat handgebaar, die Italiaanse handgebaar naar mensen te doen. En ik was een beetje vervelend, dus ik zei de hele tijd wee wee baguette erbij. Wee wee alsof, baguette? Ja, alsof ik niet eens de moeite had gedaan om me te verdiepen in wat Italiaans. Oh, je dacht dat je in Frankrijk was, ja, precies. Het ook uit. Ja, kan mij het schelen wat deze mensen zijn. Wee wee baguette. Ja, lekker een beetje onder hun huid zitten. Precies. Hoe zat dat eigenlijk met John Cena? Wat was hij nou, een goede Rick of een slechte Rick? Natuurlijk heeft hij alles gedaan, maar waar hij het meest bekend voor is natuurlijk een goede Rick. Hij was echt het gezicht van het bedrijf. En met bedrijf bedoel ik dan WWE. Echt de good guy waar iedereen voor was. En, Zullen we even luisteren naar hoe die dat deed? Ja. Who's number 30? What? What is this? It's John Cena! John Cena! Oh my god! Ja, met helemaal losgaan. Mm-hmm. Is dat trouwens ook gescript? Dat de commentator zo losgaat, het publiek kun je natuurlijk niet scripten. Nou ja, als commentator is het wel de bedoeling dat je de goede Rick uphyped. Ja, maar dat hypen, dat moet je dus ook als showworstelaar doen. Waarom maakte John Cena, waarom was hij daar zo goed in, denk jij? Nou ja, zoals je hoort, het moment dat hij wordt aangekondigd, heb je zo'n grote reactie. En dat is natuurlijk jaren van werk. Mm. Want hij is worstelaar voor 25 jaar of zo, super lang. En daarnaast, hij werd geïntroduceerd als een man die er echt uitzag als de perfecte worstelaar. Maar vervolgens werd hij echt bekend om de manier waarop hij kon spreken op de microfoon. Dus hoe deed hij dat? Misschien heb je daar een fragment van. Zullen we gewoon luisteren? Ja. Gewoon even luisteren hoe hij dat doet, dat praten. I promise, Rocky, as entertaining as you're gonna be, as much as you're gonna try to bring it, as many boots as you want to put to as many asses, you don't got the club in the bag, son. I'm here. I've been here, I'll always be here. You're gonna have to kill me to beat me. The headline reads, John Cena defeats Dwayne Johnson in the biggest match in history in his hometown, Miami, Florida, at WrestleMania 28. Ja, wat zegt hij nou hier precies? Wat haal jij eruit? Nou, hij daagt, of het is niet per se uitdagen, maar hij kondigt aan dat hij dus tegen The Rock, Dwayne Johnson, een gevecht had op WrestleMania. En hij brengt het op zo'n manier met zoveel passie, met zoveel rauwheid, dat je gewoon, tenminste dat heb ik, en dat weet ik ook van andere mensen, dat je daarna wil kijken. Want je denkt, joh, dit is het gevecht van de eeuw, dit moeten we kijken. Hij kan het op zo'n manier vertellen en brengen dat je aan zijn lippen hangt. Dat je het wil zien, wil horen. Dat je benieuwd bent wat hij gaat zeggen. Het moment dat hij de microfoon pakt en niet gaat zeggen, dan sta je op scherp. Ja. En dit is zeg maar zo'n promo waar je het eerder over had, toch? Ja. En waarom zijn die promo's zo belangrijk? Is dat alleen belangrijk om publiek binnen te halen of voor nog meer dingen? Voornamelijk, zoals ik zei, het is entertainment. Dus reactie opwekken bij het publiek is heel erg belangrijk. Ja. En het is natuurlijk een onderdeel van een verhaal vertellen. Als je in één keer twee mannen tegenover elkaar zet zonder dat er iets is gebeurd tegenover die mannen, waarom zou je ernaar kijken? Als er iets is gebeurd, bijvoorbeeld in dit geval, de ene. Dat is wel ironisch, want nu is John Cena zelf in Hollywood. Maar The Rock, Dwayne Johnson, was in Hollywood. Hij zelf was in WWE en hij werd uitgedaagd daardoor. Terwijl de man, bijvoorbeeld John Cena zelf, veel aan het vechten was in WWE. En The Rock films aan het maken was. Zo is dat interessant om dat te gebruiken voor om hem uit te dagen. Er zit gewoon een spannend verhaal in. En Julia, terwijl ik zo naar jou zit te luisteren, naar je gezicht kijk. Ik heb mensen vaak hier enthousiast over sporten te zien en horen praten. En dat zie ik nu ook bij jou. Wat maakt het dat je hier zo onwijs van houdt? Ja, ik zit zelf in deze wereld natuurlijk. Ja, maar je moet ergens begonnen zijn, toch? Ja, ik moet zeggen dat John Cena wel echt een van de eerste worstelaars was die ik zag. Waarvan ik ook dacht van wow, die is gespierd, weet je wel. Want hij ziet er echt heel indrukwekkend uit. Ja. En ook de manier waarop hij kan praten vond ik heel cool. En ik denk dat de passie die ik voel ook heel goed te begrijpen is voor alle mensen die hem te gek vinden. Ja. Het is gewoon het verhaal eromheen, de bewegingen. Het is gewoon allemaal fantastisch. Hoe lang ga jij dit nog blijven doen? Ik ben nu 25. Als ik op mijn 47ste met pensioen kan, dan zou ik dat eigenlijk wel. Dan denk ik dat een hele mooie carrière is. Gek, oké. Nou, geniet er lekker van. Showworstelaar Julia Suikerbuik, dankjewel voor dit gesprek over de legendarische John Cena. Classic. with you again. 21 Pilots hoor je met A Legend. En straks hoor je in welke sport er maar liefst 55.000 ballen in 2 weken er doorheen gaan. Verder gaan we het ook hebben over je privacy, voornamelijk bij de bank, en hoe dat allemaal zit. Hoor je zo in de Nieuwsbv. Ik zie niet echt schaafwonden of bloed of iets dergelijks, gelukkig. Elke toerdag past de prik. Peloton ondertussen, al zo'n beetje in de laatste 4 kilometer. Op weg naar Dijon. Volg de Tour van minuut tot minuut. Tour in mijn vast zou een zeer gewaardeerde collega zeggen. Het gaat beginnen. Radio Tour de France, ça roule. Elke toerdag vanaf 2 uur. Philipsen aan de zijkant, of is het Dylan Groenewegen? Waar kwam die vandaan? De Tour. Luister elke toerdag NOS Radio Tour de France. NPO Radio 1. Wie écoute? Wie luistert? Veel meer. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Veel plezier met testen. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 50%. Tijdloze bamboe essentials voor heren en dames. Omarm je comfortzone en ervaar het verschil. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel vandaag nog op vitepro.nl. Sunweb heeft last minute naar Portugal. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgsky's beeldende schilderijen tentoonstelling op 25 juli. Pianowonder Roman Borisov soleert in Tchaikovsky's eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Onrust op de financiële markten nadat de toezichthouders bekend maakten dat zij willen dat banken en andere financiële instellingen klantgegevens aan hen gaan geven. Wat heeft dat voor gevolgen? En wat weten die instellingen eigenlijk al over ons? Hoor je zometeen allemaal in de Nieuwsbv. Maar eerst, de nieuwe aanpak van de douane tegen drugsmokkel lijkt te werken. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Jan van den Putten. De douane heeft het afgelopen half jaar veel minder drugs onderschept dan een jaar eerder. De eerste helft van dit jaar gaat het om 16.000 kilo. En een jaar geleden was het nog ruim 28.000 kilo. En volgens de douane komt dat doordat Nederlandse zeehavens minder aantrekkelijk zijn geworden voor drugscriminelen. Nanette van Schelven, directeur-generaal van de douane. Goedemiddag. Waardoor zijn volgens jullie de Nederlandse havens minder aantrekkelijk? Ja, we zien al een aantal jaren dat we forse drugsvangsten hebben. De cijfers zijn omhoog gegaan. En dat heeft ertoe geleid dat wij als douane met eigenlijk alle collega-diensten die in die haven werken en met het bedrijfsleven om tafel zijn gaan zitten om te kijken hoe kunnen we hier een halt toe roepen. Ja, wat heeft u gedaan? Wat is het belangrijkste? Nou, je ziet dat we bijvoorbeeld veel meer zijn gaan scannen. We zijn afspraken gaan maken met terminals en rederijen om veel meer informatie met elkaar te delen. Een Op een schip kun je al zien of er ergens aan een container of daarmee gerommeld is. Op een terminal kunnen ze zien, is er meer dan gemiddelde belangstelling voor zo'n container. Elkaar informeren, elkaar modus operandi vertellen, de beveiliging optrekken, dat werkt natuurlijk ook. Die neuzen staan dezelfde kant op wat dat betreft. Het bedrijfsleven zegt ook dit werkt. U bent ook in de landen waar die drugs vandaan komen gaan kijken, in Latijns-Amerika. Wat gebeurt daar? Ja, dat is natuurlijk de volgende schil. Hè. Je wilt je haven zo veilig mogelijk hebben. Maar eigenlijk wil je dat het niet in je haven aankomt. En dat betekent dat je met die landen, de bron- of doorvoerlanden, contact moet leggen. En niet alleen contact, je moet er echt naartoe gaan. En je moet er niet één keer naartoe gaan. Je moet zorgen dat je mensen daar ter plekke hebt die kunnen kijken naar het douaneproces in zo'n haven. Hoe loopt dat nu? Wat kan daar anders? Wat zijn de zwakke plekken? Onze informatie geven en ook weer informatie van hen krijgen. Want en dat werkt? Dat werkt, zeker. En een voorbeeldje is, op het moment dat ze het daar niet kunnen stoppen, kunnen ze die informatie aan ons doorgeven, kunnen wij het in Rotterdam of in Vlissingen stoppen. Nou, dat werkt. Hoe voorkom je dan dat die drugsmokkel zich verplaatst naar andere Europese havens? Ja, dat is onze grootste zorg. Het zogenaamde waterbedeffect. We werken met Rotterdam, Antwerpen, Hamburg werken we samen. We zien in die drie havens dat het naar beneden is gegaan. Dus de angst van het wegdrukken naar kleinere havens in Nederland of naar andere havens in Europa. Ja, daar zijn wij mee bezig. Daar bereiden we ons op voor. Wij zijn als Nederlandse douane in de eigen havens in Nederland wat actiever. Om te kijken, zien we daar dat waterbedeffect? Hebben we op dit moment, met de uitzondering van Vlissingen, nog niet echt signalen voor? Maar Europa is natuurlijk niet alleen Nederland. En vandaar dat wij met de grote havensteden een alliantie hebben gesloten om veel meer met elkaar samen te werken op het tegengaan van drugscriminaliteit. Nanette van Schelven van de douane, dank u wel. Een koper en een verkoper van handvuurwapens stonden vanmorgen voor de rechter. Die koper zou volgens het Openbaar Ministerie het soevereine gedachtegoed aanhangen. Soevereinen, dat zijn mensen die zich afkeren van de overheid. En een klein deel is zelfs bereid om geweld te gebruiken. Verslaggever Simone Tucker was vanmorgen in de rechtbank in Rotterdam. Is er, Simone, in die zitting ook meer duidelijk geworden over hoe justitie die mensen op het spoor is gekomen? Ja, zeker. Vanochtend werd in ieder geval duidelijk dat die verdachten in beeld zijn gekomen dankzij een onderzoek van de AIVD. Er zou al langer een onderzoek naar die beide verdachten hebben gelopen en ook naar personen om hem heen. Moet je denken aan dat hun activiteiten, wandelgangen in de gaten zijn gehouden en ook groepschats die zouden gevolgd zijn. In april van dit jaar zijn die twee vervolgens aangehouden en toen zijn er een flink aantal vuurwapens gevonden. In eerste instantie die zij bij zich droegen, maar ook later in de woningen van die verdachten. In totaal zou het gaan om zo'n 15 vuurwapens. En wat zitten daar nou voor motieven achter? Nou, de man die die wapens zou hebben gekocht, die zweeg vanochtend. Maar volgens het OM zou dat iemand zijn die het soevereine gedachtegoed aanhangt. Dat is eigenlijk iemand die de overheid of de staat niet erkent. En dan was er nog een andere verdachte. Dat was de verkopende partij eigenlijk. De man die wapens verkocht. Nou ja, die nam nog wel even kort het woord. Dat ging om een 25-jarige man. En hij zegt ja, dat hij die wapens gewoon verkocht. Ooit begonnen op de boerderij met luchtbuks schieten. En toen ja, in een soort handel verzeild geraakt. Hij zegt er groot spijt van te hebben. Noemt zichzelf een dom boertje. En zegt er ook bij dat hij niets weet van dat soevereine gedachtegoed. En dat er zeker geen sprake was van een terroristisch motief van zijn kant. Nou, en dan hebben we nog de advocaat van die man die dat soevereine gedachtegoed aanhangt. Die wilde wel ietsje meer kwijt. Hij zegt dat zijn cliënt die wapens had gekocht om zich te kunnen verdedigen als Rusland mogelijk zou binnenvallen. Nou, dit zei die advocaat erover. Zijn verklaring daarvoor is dat hij zich wilde verdedigen tegen een mogelijke inval van de Russen. Gelet op de uitlatingen vanuit de regering dat er mogelijk oorlogs worden gevoerd tussen Oekraïne en Rusland en de steun die er zou worden gegeven. Er wordt ook gesproken over dat het een terroristisch motief zou hebben. Wat vindt u daarvan? Dat is een serieuze verdenking en een zware aantijging. En de cliënt herkent zich daar niet in. Verder moet ik daar nauwelijks. Kan ik er nu geen commentaar op geven omdat ik dat nog met hem moet bespreken. Nou, dat lijkt er niet op dat het deze zaak zich blijft beperken tot deze twee verdachten. Want vorige week nog zijn er 4 extra nieuwe aanhoudingen verricht. En ja, wat de band onderling is van al die mannen, dat moet nog duidelijk worden de komende weken als die zaak verder gaat. Simone Tucker bij de rechtbank in Rotterdam. Vrouwen die een hartstilstand hebben gehad leven daarna veel vaker met angst en depressie dan mannen die hetzelfde is overkomen, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Een verklaring is er nog niet, daar is eerst meer onderzoek voor nodig. De vader van een baby die gisteren in Rotterdam overleed is vrijgelaten. Er was geen sprake van opzet. De baby werd aan het eind van de middag in zorgwekkende toestand ontdekt in een auto. Er werd een reanimatiepoging gedaan, maar dat mocht niet meer baten. Het Nederlands elftal is begonnen aan de laatste training voor de halve finale. Morgenavond speelt Nederland tegen Engeland en die wedstrijd is in Dortmund. Het NOS-journaal. Het KNMI waarschuwt voor hevige onweersbuien door het hele land. Code oranje is afgeroepen vanaf 4 uur. Het begint in Zeeland en dan trekt het zo over allerlei andere provincies. Wim op Peter Kuipers-Munneke, hoe ontwikkelt dat weer zich nu? Op dit moment zien we al onweersbuien die zijn ontstaan tussen Parijs en Calais, dus in het noordwesten van Frankrijk. En die buien die trekken naar het noordoosten toe. Vanmiddag rond 1:00 of 4:00 dus als eerste in Zeeland. En dan zo rond 6:00 ook in het midden, het noordwesten en het zuidoosten van het land. En als allerlaatste dan in het noordoosten van het land. Daar komen die buien dan vermoedelijk zo rond 1:00 of 8:00 aan. Dus wat dat betreft houdt het weer zich aan de verwachtingen. Dat wat we nu in Frankrijk zien gebeuren, dat is een voorbode voor wat we hier gaan krijgen. En heel concreet zijn de gevolgen van die code oranje, dus daar waar je op kan voorbereiden, zijn schade door blikseminslag, door wateroverlast vanwege de vele regenval, het rondvliegen van voorwerpen en het omwaaien van bomen. En ook het vallen van grote hagelstenen. Dus ja, dit is je kans om dingen in de tuin vast te zetten, je auto niet onder een boom te parkeren enzovoorts. Dat kan heel plaatselijk aan dat zijn, hè? Ja, de waarschuwing die geldt voor het hele land. Maar daar waar het echt zou kunnen gaan spoken, dat is per definitie bijna bij dit soort onweersbuien altijd vrij lokaal. En dus is het echt afwachten waar de grootste schade gaat ontstaan. Ja, maar dat je denkt, ja, het is niet veel met die zomer. Waar komt dit nou ineens vandaan? Nou, dat heeft ermee te maken dat het vandaag met een zuidenwind ineens behoorlijk warm wordt in Nederland. De temperaturen in het zuiden van het land liggen nu op zo'n 28 graden. Dat wordt uiteindelijk 30 of 31. Dus dat is ineens hele warme lucht. Tegelijkertijd komt daar weer koudere lucht vanuit Frankrijk achteraan, die ook heel vochtig is. Die twee luchtsoorten die raken met elkaar in botsing. En dus ontstaat er onstuimig weer bij al die botsende luchtsoorten. En daar hoort dus onder andere hagel, onweer en ook zware windstoten bij die buien tot zo'n 100 km per uur horen daarbij. Ja, eerste code oranje van dit jaar, geloof ik. Dat moet ik heel eventjes nazoeken. Maar het is in ieder geval de eerste van deze zomer vanwege de onweersbuien. We zijn gewaarschuwd. Weerman Peter Kuipers-Munneke. De Tour, de 10e etappe. Over een klein half uur gaat die beginnen. 187 kilometer hebben de renners voor de boeg en de finish is in Saint-Amand-Montrol. Wielercommentator Andries Lamet bij die finishlijn. Andries, een vlakke etappe, dat is dus iets voor de sprinters, denk ik dan. Absoluut. En dat zie je ook bij de eerdere aankomsten hier in deze finishplaats. 11 jaar geleden won Mark Cavendish. Dus een kans voor onder meer Groenewegen, Philipsen. Maar dan moet het allemaal wel bij elkaar blijven. Want dit was ook de rit, 11 jaar geleden, waar het in waaiers uiteenviel. Want er stond toen veel wind. En daar hopen de organisatoren ook weer op vandaag. Met het uittekenen van een rit met veel open stukken. Veel open stukken. En jouw collega Sebastian Timmerman die zei, nou, waaiers, hè. Maar waait het daar wel hard genoeg voor waaiers? Nou, de wind is ook hier aan het opzetten. Code oranje wil ik nog niet zeggen. Maar ik krijg net een bericht door dat er onweersbuien en ook windrukken worden verwacht. Zo rond de klok van 4. Nou, dat is het laatste uur van deze etappe. Met snelheden van 90 km per uur. Zou dan dus ook wel om windvlagen gaan. Ja, als dat gebeurt, dan wordt het echt complete chaos in het peloton. Het windje wat er nu staat, dat valt nog wel mee. Andries Lamet, dankjewel. Mooi die klok op de achtergrond. We horen jou vanmiddag vanaf 2:00 weer in Radio Tour de France. Het is 11:01. Eerst dus nog droog en wat zon en vrij warm. Maar van het zuidwesten uit dus zware regen- en hagelbuien met onweer en met windstoten. En voor heel het land code oranje. Morgen nog een enkele bui, ook wat zon. En dan wordt het 19 tot 24 graden. En Tim Schaap, wat gebeurt er op onze wegen op dit moment? Meerdere dingen, onder andere op de A1 een file Amersfoort richting Amsterdam na een ongeluk bij knooppunt Watergasmeer. Hou rekening met 2 afgesloten rijstroken. Vertraging is bijna 10 minuten vanaf Muiden. Dan goed nieuws over de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Bij de Duitse grens is de weg weer vrij. Daar gebeurde eerder een ongeluk. De weg was helemaal dicht. Hou daar voorlopig wel rekening met een grenscontrole. Daardoor nu ook file op de A76 vanuit Geleen. Voor een grenscontrole bij de grens 4 kilometer met een kwartiertje extra. En tot slot wegwerkzaamheden op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Maasbree en Belfeld 3 kilometer langzaam rijden. Vertraging is om en nabij 20 minuten. NPO Radio 1. PNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Afgelopen week was er veel onrust binnen de financiële sector over de privacy van klanten. Toezichthouders van deze sector willen dat banken, verzekeraars en accountants de financiële gegevens van hun klanten met hen gaan delen. De financiële instellingen vinden dat het veel te ver gaat en maken zich zorgen over de privacy van hun klanten. Wat nu? De Nieuws-BV. Ik ga daarover praten met juridisch adviseur Ellen Timmer van de Stichting Privacy First. Goedemiddag. Hallo. Ellen, even voordat we gaan focussen op de banken. Wat weet de bank eigenlijk allemaal van mij? Nou, banken weten natuurlijk heel erg veel. Want wat er op de bankrekening gebeurt, zeker de gewone bankrekening, Dat is echt gouden informatie. Hè? Je kunt zien waar iemand is, waar je zijn geld aan uitgeeft. Dat is heel erg gedetailleerd. En in kader van de verkoop van financiële producten wordt er vaak nog extra informatie opgevraagd. Dus de banken weten echt heel erg veel. Ja, ik ben dus best wel kwetsbaar eigenlijk. Ja. Het is ook buitengewoon interessant. Ook grote bedrijven en techbedrijven zijn ook maatloos geïnteresseerd in wat er op die bankrekening gebeurt. Ja. Die willen dat ontzettend graag hebben. Ja, natuurlijk. Het is gouden informatie. Ja. Maar tegelijkertijd, niet iedereen mag dat zomaar hebben, toch? Want er is aan wet en regelgeving verbonden. Banken mogen die gegevens niet zomaar met derden delen. Mm-hmm. Ze moeten wel voldoen aan informatieverzoeken van de toezichthouders, AFM en DNB, maar ze mogen het niet met derden delen. Nog niet, want er is nieuwe regelgeving in aantocht. Maar goed, daar gaan we het vandaag denk ik even niet over hebben. Maar voorlopig zijn die gegevens redelijk veilig. Voorlopig zeg je, want? Nou, er zijn Europese voorstellen op het gebied van open finance. En die voorstellen houden eigenlijk in dat het veel makkelijker wordt om aan bankrekeninggegevens te komen. Ja, maak je daar zorgen over? Daar maak ik me wel zorgen over. En Privacy First maakt zich daar ook zorgen over. Ja. Heeft ook meegedaan aan een Europese consultatie daarover. Mm-hmm. En gezegd dat ons databeschermingslandschap niet volwassen genoeg is. Maar mijn indruk is dat Europa er vrolijk mee verder gaat. Ja. Even terug naar die toezichthouders dus ook. Hè. Ik begrijp sowieso dat de banken deze informatie ook hebben. En dat anderen dat ook graag willen hebben. Met name als we een hypotheek willen aanvragen, dan moet ik ook allerlei informatie geven, natuurlijk als ik een lening wil enzovoort. Maar er is nog een andere reden waarom deze informatie ook belangrijk is. En dat heeft met onze veiligheid te maken. Ja, er zijn twee redenen, hè? Dus voor het opvragen van gegevens. De ene is natuurlijk het financiële product. Maar daarnaast hebben banken een misdaadbestrijdingstaak. En in kader van die taak moeten ze ook eigenlijk iedere transactie monitoren en kijken of er sprake is van crimineel geld. Dat is heel simpel gezegd hun taak. Mm-hmm. En als ze denken dat er crimineel geld in het spel is, dan moeten ze dat melden aan de overheid. Als ze denken? Vermoeden zelfs. Ja. Maar dat moet toch ergens op gebaseerd zijn, Ellen? Ja, nou ja, dat is ook de moeilijkheid. En daarom, soms gaat het goed. Hè, want er worden natuurlijk af en toe door de FIOD en door VIO Nederland successen gemeld. Maar het gaat waarschijnlijk ook heel veel fout. Ik ken daar geen onderzoek over, dus ik kan daar geen uitspraken over doen. Maar ik kom in ieder geval allerlei privé situaties tegen waarin de bank toch fouten maakt. Er wordt zelfs soms gesproken van etnisch profileren. Ja, dat hebben banken ook een aantal maanden geleden ook gewoon erkend. Ze moesten wel, want er is een onderzoeksrapport uitgebracht door een van de grote accountantskantoren. Mm-hmm. En naar aanleiding daarvan heeft de Nederlandse Vereniging van Banken gezegd, ja, nee, we moeten daar toch echt iets aan gaan doen. Ja. En nou ja, ze zouden maatregelen gaan nemen. Of dat, hoe ver het daarmee is, weet ik niet op dit moment. Maar dat is wel een probleem. Ja? Ja, dit is ook een zorgwekkende ontwikkeling dus, waar we rekening mee moeten houden. Ja, nou ja, die private bedrijven die misdaad bestrijden, ja, de grote vraag is van, kunnen ze dat wel? En gebeuren daar geen gekke dingen? Want het is en blijft mensenwerk natuurlijk. Het blijft mensenwerk. Nou ja, digitale systemen moeten dan transacties detecteren. Mm-hmm. Maar ja, en er wordt natuurlijk geroepen door de verkopers van digitale producten dat, dat daarmee prachtig ongebruikelijke transacties kunnen worden gesignaleerd. Maar of het werkelijk zo is en of digitale methodes dat werken kunnen, is voor mij nog een vraag. In ieder geval is het allemaal niet transparant, hè, want het is misdaadbestrijding, dus alles is geheim. Ja, dus ook de methodes zijn geheim. Ook de methodes zijn geheim. En ook wat er misgaat, dat is eigenlijk ook geheim. Ja. Voor zover ik weet, wordt daar geen onderzoek naar gedaan hoe effectief dat allemaal is en welke schade er wordt toegebracht. Helder. Nou ja, niet helder dus. Maar we weten nu hoe dat dan niet transparant is. En nou willen de financiële toezichthouders, autoriteit, financiële markten en ook de Nederlandse bank, dat de financiële instellingen deze klantgegevens ook met hen gaan delen. Daar zijn financiële instellingen helemaal niet blij mee. Ook de stichting Privacy First, hè, zoals jij al vermeldde, waar jij aan verbonden bent, maakt zich hele grote zorgen. Wat zijn jullie grote zorgen, grootste zorgen? En onze zorgen zijn dat op dit moment zowel de Nederlandse Bank, hè, DNB, als AFM, Autoriteit Financiële Markten, al persoonsgegevens verwerken op grote schaal. Ja. Geen van beide zijn ze er transparant over. Als voorbeeld AFM, die krijgt bij iedere beleggingstransactie krijgt hij beleggersgegevens. Mm-hmm. Paspoortnummer en dergelijke. Het wordt niet door AFM bekendgemaakt wat AFM daarmee doet. Hè. Als je op hun site kijkt naar hun privacy statement, zeggen ze alleen maar van ja, we verwerken persoonsgegevens in het kader van onze wettelijke taken. Maar het publiek wordt daar helemaal niet over geïnformeerd. Hè. Dus als belegger krijg je daar niks over te horen. Nou, zo zijn er meer persoonsgegevens die zij in kader van hun taken krijgen. Daar zou dus nu bij komen, hè, want daar gaat de consultatie over, dat financiële instellingen dus structureel nog nader te bepalen, dus we weten helemaal niet om welke gegevens het gaat, nadat de bepaalde gegevens over financiële producten moeten gaan verstrekken, structureel. En die gegevens worden niet geanonimiseerd, hè, dat ze helemaal onherkenbaar zijn. Nee, ze worden gepseudonimiseerd. Wat betekent dat dan? En pseudoniem betekent dat dan officieel de mensen bij AFM en DNB niet kunnen zien om welke persoon het gaat, maar het is altijd herleidbaar. En ze willen dat omdat ze ook de dossiers van alle individuele klanten willen ze digitaal jarenlang kunnen volgen. He, dus ze willen eigenlijk gaan ze dus het werk, naar mijn idee, van de financiële instellingen gewoon overdoen. Laten we even wat meer duidelijkheid opvragen hierover. Want ik heb aan de telefoon Nathalie Aartsen van Autoriteit Financiële Markten. Goedemiddag, mevrouw Aartsen. Goedemiddag. We horen dus net Ellen Timmer uitleggen hoe zorgvuldig we moeten omgaan met de financiële gegevens van klanten, hè, en ook hun privégegevens. Maar jullie willen deze gegevens ook en dan allemaal onder een pseudoniem. Waarom? Waarom eigenlijk? Ja, mag ik even beginnen met iets te vertellen over de AFM? Want dat lijkt me ook wel een goed idee in deze discussie. Want wij zijn er net als Privacy First om de consument te beschermen. In ons geval tegen niet goede of niet passende financiële producten en dienstverlening. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan te hoge kredieten, waardoor bijvoorbeeld een gezin financiële problemen krijgt of financiële stress, omdat ze niet elke maand de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Of bijvoorbeeld, ik noem een ander voorbeeld, verzekering, waarvan de dekking is veranderd en die onverwacht niet de dekking biedt die je verwacht had, waardoor je bij een schade toch helemaal niks of een groot deel zelf niks krijgt of een groot deel zelf moet betalen. Nou, wij houden dus toezicht op die financiële ondernemingen, niet op consumenten. Ik vind dat heel belangrijk om dat te benoemen. En we kijken natuurlijk gewoon naar de kwaliteit van hun dienstverlening en de producten die ze aan consumenten leveren. En de gegevens die de AFM op basis van dit wetsvoorstel zal ontvangen zijn niet direct herleidbaar naar individuele personen. En daar zijn we ook helemaal niet in geïnteresseerd. En ik denk dat het belangrijk is om dat te benoemen, omdat mevrouw van Privacy First net benoemde dat die wel herleidbaar zijn. Maar dat is, laat ik zo zeggen, ze zijn gepseudonymiseerd. Daar is een sleutel voor gebruikt. Dat doet de toeleverende financiële onderneming. Die sleutel krijgen wij niet. Nooit. En die gaan we ook nooit opvragen. Want wij willen helemaal niet weten wat de naam van die klant is. Wij willen alleen maar kijken, bijvoorbeeld, of bank A meer achterstanden heeft bij de betaling van hypotheken dan bank B, C of D. Ja. Zodat we bij bank A onderzoek kunnen doen hoe dat komt en zorgen dat dat verbetert voor die klanten. En dat die klanten die misschien financiële problemen hebben, tijdig geholpen worden. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is om te zeggen. En dan misschien even antwoord op uw vraag. Ja, want u vraagt waarom. Ja. Ik denk dat we allemaal zien dat de wereld om ons heen enorm snel digitaliseert en verandert. Mm-hmm. Zo ook de financiële sector. En eigenlijk inmiddels bijna IT-bedrijven. Dus hoeveelheden data zijn gigantisch. Nou, dat weten we inmiddels, juist. Ja. Ja. Nou ja, goed. En wij als AFM moeten natuurlijk onze middelen die we hebben zo goed mogelijk inzetten om de grootste risico's voor de consument in de markt eigenlijk aan te pakken. Okay. Nou, dus dat willen we graag doen op basis van de data, van de instellingen en helemaal niet veel data. Mm-hmm. Dat wil ik ook eigenlijk even bij benoemen, want het is echt niet zo dat het ministerie van Financiën ons een wettelijke bevoegdheid gaat geven om weet ik veel wat op te vragen. Ja, maar wat is dan niet veel? Wat dan wel? Nou, ik denk om maar even gewoon zo te zeggen. Kijk, als je het wetsvoorstel leest. En het jammere is dat de ANVB, waarin de datapunten komen. Waar we echt dan die we zouden gaan krijgen, er nu niet bij zit. Ja. Dat betekent dat er voor heel veel mensen nog helemaal niet inzichtelijk is wat er nou eigenlijk gevraagd wordt in dat wetsvoorstel. Dat wetsvoorstel is feitelijk niks zonder die ANVB. Wij kunnen daar nu nog niks mee. Dus u kunt mij nu ook niet vertellen wat u dan wel wil hebben? Jawel, zeker wel. Kijk, ik zei net een voorbeeld rond die hypotheken. Wij willen dan graag zien wat de lening is. Uh-huh. Wat er nog open staat, of er een achterstand is of niet. En misschien ook wel de leeftijd van iemand. Om bijvoorbeeld te kunnen inschatten of die een risico. Stel, iemand heeft nu al een achterstand en gaat over 2 of 3 jaar met pensioen. Ja. Dan gaat het inkomen naar beneden. Uh-huh. Dan neemt het het risico dat iemand het kan afbetalen natuurlijk. Ja. Nog af. Okay. Dus dat is een risico-indicator dat daar iets niet goed gaat. Dus hypotheek, lening, achterstand, leeftijd, wat nog meer? Dit zijn denk ik goede voorbeelden. Het gaat denk ik te ver om alle datapunten. En die komen straks. Hè. Ik wil ook nog even benadrukken dat die ANVB, die gaat nog het hele proces door. Die gaat ook bijvoorbeeld bekeken worden door de autoriteit persoonsgegevens. Dus de zorgen die Privacy First nu heeft, daar zullen zij nadrukkelijk naar gaan kijken of er aan ons iets verstrekt zou worden wat niet nodig is voor ons toezicht. Dat gaan zij absoluut niet toestaan. Nou, dan ga ik heel even naar de dame die hier bij mij aan tafel zit. Nou even om te beginnen. Is het zo dat in het wetsvoorstel staat niets over pseudonymisering en hoe dat gebeurt. En ik lees in de toelichting dat de overheid gaat bepalen hoe er gepseudonymiseerd wordt. Mm-hmm. Nou, dat is ook al een ding. Hoe werkt dat in de praktijk? Er zit in het wetsvoorstel geen verbod op het gebruik van de gegevens voor andere doeleinden. Dus wij vinden dat nu op dit moment er onvoldoende maatregelen in het wetsvoorstel zitten die de burger beschermen. En ik snap wel dat men dan zegt van ja, we willen het graag uitwerken in een algemene maatregel van bestuur. Mm-hmm. Dat vind ik voor andere onderwerpen misschien wel een geschikte methode, maar niet als het gaat om persoonsgegevens en op een en als het gaat om een diepe inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Bovendien gaat het allemaal om gegevens die de financiële instelling zelf ook behoort te hebben en behoort te analyseren. En mijn idee bij toezicht, financieel toezicht, is dat AFM toezicht houdt op hoe de financiële instelling dat doet. Dus hoe de financiële instelling zijn gegevens analyseert. En dus niet. Ik zie niet in waarom de AFM het werk. Er nog een extra controle moet komen, dus eigenlijk. Dat is wat u zegt. Nathalie Aartsen, waar moet er eigenlijk nog een extra controle komen? Gaat het dan nu op dit moment niet goed genoeg of zo? Nou, kijk, laat ik zo zeggen dat wij natuurlijk nu onderzoeken doen. En daar blijkt toch regelmatig uit dat het inderdaad niet altijd goed gaat. En het vervelende is dat wij nu natuurlijk alleen maar her en der een onderzoek kunnen doen. Dat moet signaal gedreven door consumenten die zelf bij ons aan de bel trekken. Mm-hmm. Heel veel consumenten herkennen helemaal niet dat er iets niet goed is. Mm. Ze hebben onvoldoende kennis eigenlijk van die financiële producten om te kunnen zien dat die misschien niet voldoen aan wat zij eigenlijk nodig hebben. Ja. En kunt u met de huidige werkwijze dan garanderen dat u die bescherming wel gaat geven, die voldoende bescherming waar we het dus vandaag over hebben? Nou, we hebben in het verleden al wel eens een keer zo'n dataset opgevraagd. Ja. En dan blijkt wel degelijk dat we dan heel goed kunnen zien bij welke instellingen het goed gaat en bij welke instelling niet. Hm. En dan kun je dus, en dat vind ik ook heel belangrijk gewoon voor de Nederlandse maatschappij, dat wij onze capaciteit, waar gewoon ook voor betaald moet worden, inzetten, juist waar die risico's voor consumenten groot zijn. Hm. En dat we die kunnen aanpakken. Goed. Ellen Timmer, hoe nu verder? Hè? U bent van Stichting Privacy First. Hoe nu verder? Nou ja, wij vinden dat toch eerst een hele goede onderbouwing moet plaatsvinden van de noodzaak om deze persoonsgegevens te leveren aan de toezichthouders. Ja, want deze uitleg stelt u nog steeds niet gerust. Nee, stelt me niet gerust. Ik vind ook dat het datalandschap van, of Privacy First vindt het ook, dat het datalandschap van zowel DNB als AFM moet gewoon veel beter in kaart worden gebracht. En als beide organisaties een soort van datafabrieken gaan worden, dan hoort daar ook onafhankelijk toezicht bij. Ja, want je kunt niet jezelf checken natuurlijk. Nee, en dan vind ik ook dat zij ook niet dit type toezicht kunnen houden bij de financiële instellingen, want ze zijn zelf datafabrieken geworden. Helder. Dank u wel. Ellen Timmer van de Stichting Privacy First en Nathalie Aartsen van de Autoriteit Financiële Markten. Ga ik eventjes bij onze buren kijken van Bureau Buitenland. Mike Schoon, waar gaan jullie heen vandaag? We gaan vandaag naar Tunesië, want dat land speelt natuurlijk een hoofdrol in het migratiedebat. Maar in onze Bureau Buitenland Filmzomer gaan we maar liefst 2 films bespreken die meer inzicht geven in wat voor land het eigenlijk is en waarom ook hoogopgeleide jongeren dat land willen verlaten. Heel goed, naar Tunesië dus. Dank je wel, Mike. Vanaf 2:30 op deze zender. Ik ben er morgen weer met een verse nieuwsbv. Tot dan. Dag. BNN VARA. Ster. Christelijk geloof en slavernijverleden. Wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Oei, ja, die kleine ruitschade is nu een barst. Wij regelen het met je verzekering. We zitten altijd in de buurt. Opgelost, Autotaalglas. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De Share People AOV scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Morgen bij Human. Wat houdt ons tegen? We gooien met z'n allen per dag miljoenen bekers, bakjes en zakjes weg. Zolang ze van karton zijn, denken we, dan kan het toch? Maar zijn ze wel zo duurzaam? Waarom is hergebruik niet de standaard? Wat houdt ons tegen? Morgen bij Human om 9 uur op NPO 2. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianenfonds.nl. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianenfonds.nl. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk.